usilangwe yambana watengilane ke wabatandise ngisemba sisi sisinyola tola mu wabatandise ngisemba sisi abumi na wabono. Je te sers. La titi bena na weli sane, mandesi bongo, mi ama le dolo, mi pepepe, musinga, mounenge moi je ne ma kipinge ti, la mola no ko, babatande si. Considération, la tite fofo, mende gomma sawa.